do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Za chwilę relacja naszego reportera. Szkolenie Combat Lifesaver trwa na poligonie warszawskiej brygady pancernej. Jak mnie zrozumiałeś? Izrael zgodził się na powrót 150 tysięcy Palestyńczyków na północ Strefy Gazy. Odpowiada za ataki na polskich rolników. Tak, wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego uzasadnia opozycja. To polityczna awantura, odpowiadają przedstawiciele koalicji rządowej. Sejmowa debata nad wnioskiem obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie argumenty padły w tej debacie? Wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji uzasadniał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zarzucił Marcinowi Kierwińskiemu upadek służb mundurowych, podgrzewanie atmosfery społecznej podczas protestów rolników. Zhańbiliście mundur policjantów, mówił Mariusz Błaszczak. Jest odpowiedzialny za ataki na protestujących rolników, jakie miały miejsce 6 marca tu przed Sejmem. Po drugie, zhańbił mundur polskiego policjanta. No i po trzecie, dlatego, że jest złym ministrem. Na te zarzuty odpowiedział sam minister, który mówił, że podczas zamieszek z udziałem rolników zatrzymano 26 osób, a przy 15 przyznało się, że rzucało kamieniami w polskich policjantów. Marcin Kierwiński oskarżył o upadek polskiej policji swoich poprzedników z PiS. Wskazał na wysoką liczbę zwolnień z policji. Liczba wakatów to 16,5 tysiąca, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest efekt waszej pracy. To jest efekt waszej nieodpowiedzialności. To jest efekt tego, że tacy ludzie jak Błaszczak rządzili polską policją. Wiecie, co to jest 16,5 tysiąca wakatów polskiej policji? Wiecie? To jest tak, jakby w 5 województwach w Polsce nie było żadnego policjanta. Swojego ministra bronił też szef rządu. Człowiek uczciwy, do bólu, odważny, dalej będzie pełnił swoją misję. Premier Donald Tusk zarzucił też opozycji, jak świat długi i szeroki, nikt nie widział złodziei, którzy chcieliby sprawnie działającej policji, mówił premier. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. W pomocy rannym szkolą się żołnierze na poligonie warszawskiej brygady pancernej. Chodzi o niemal automatyczne działanie w ekstremalnych warunkach bojowych. Gwiazda jeden, dwóch rannych. Potrzebujemy medewak. Ma na celu nauczyć żołnierzy, jak reagować w sytuacjach krytycznych, bojowych. Instruktor, starszy kapral Radosław Urban. Przede wszystkim ratować życie swoich kolegów i uczyć, jak działać z trzema zabójcami pola walki, takimi jak są masywne krwotoki, drożdż dróg oddechowych i odmap. To są rzeczy, które zabijają w pierwszej kolejności. Gwiazda 9, gwiazda 1, odjazd! 2 minuty do odjazdu konwoju, jak mnie zrozumiałeś? Staramy się wyciągać jak najwięcej wniosków z konfliktu na Ukrainie. Kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Czemu służą m.in. okopy? Czemu służy właśnie ciągła zmiana scenariuszy? Uczestnicy tego kursu do końca nie wiedzą, co ich za chwilę spotka. Ostrzał! Ostrzał! Lepo! Kurs Combat Lifesaver trwa 4 dni. Jego celem jest przeszkolenie w warunkach bojowych jak największej liczby żołnierzy Wojska Polskiego. Izrael zgodził się na powrót 150 tysięcy Palestyńczyków na północ Strefy Gazy. W zamian Hamas byłby zobowiązany do przekazania listy osób chorych, starszych i kobiet, które wciąż przetrzymuje. Liderzy organizacji chcą wstrzymania bombardowań w Strefie Gazy. Jak mówią, jest to potrzebne, aby odnaleźć zakładników porwanych 7 października. Zatrzymajcie atak, a znajdziemy tych ludzi, powiedział jeden z przywódców Hamasu, Osama Hamdan. Jeśli będziemy mieli czas, dowiemy się tego, gdzie są zakładnicy, co możemy zrobić podczas izraelskich bombardowań. Gdziekolwiek się ruszysz, będziesz bombardowany, dlatego oni muszą przestać. 7 października Hamas uprowadził ponad 250 osób. Część z nich zginęła, część została uwolniona. Szacuje się, że porywacze przetrzymują nadal około 100 osób. Na koniec zaproszenie na kawkę do Pragi. Na ulicę stolicy Czech wyjechał tramwaj z podobizną Franca Kawki i cytatami z jego twórczości. W ten sposób rozpoczęły się obchody setnej rocznicy śmierci pisarza, która przypada 3 czerwca. Kawkowski tramwaj z grafiką przygotowaną przez ilustratorkę Simone Lore będzie kursował do końca roku. W ramach rocznicowych obchodów w Pradze odbędzie się też szereg wydarzeń literackich, filmowych, teatralnych i muzycznych. Postać Franza Kafki oraz literatura niemieckojęzyczna będą głównymi tematami majowego festiwalu Świat Książki. Z kolei teatr na Balustradzie przedstawi spektakl Kafka Has Left the Building, który stanowi refleksję na temat komercjalizacji dzieła pisarza. Biografię autora żydowskiego pochodzenia związanego z Pragą będzie można poznać podczas spacerów, które przygotowała miejska organizacja Prague City Tourism. Od niedawna znów działa popularna wśród turystów obrotowa głowa Franza Kafki. Instalacja autorstwa Dawida Czernego przeszła kilkumiesięczną konserwację. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Monte Carlo. Polak pokonał Hiszpana Roberto Batistutę Aguta po dwusetowym pojedynku 7-5 i 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabillo lub Norwegiem Kasperem Rudem. Tymczasem wieczorem czekają nas kolejne ćwierćfinałowe hity piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain podejmie FC Barcelonę z Robertem Lewandowskim w składzie, a Atletico Madryt zagra z Borussią Dortmund. To drugie starcie bywa czasem oceniane jako ćwierćfinał z udziałem najsłabszych drużyn w czołowej ósemce. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski. Trener Borussii nie kryje, że podoba mu się styl Atletico i na przedmeczowej konferencji dużo miejsca poświęcił przeciwnikowi. Oni wprowadzili nowy styl obrony. Ja oceniam to pozytywnie, choć niektórzy krytykują. W ostatnich latach często o nich dyskutujemy w szatni, bo widzimy, że ich gra przynosi efekty. Pochwały Edina Terzicza jedni oceniają jako zasłonę dymną, inni jako pokazanie, że Dortmundczycy mają rozpracowanego rywala. Mecz w Madrycie będzie wizytą w kotle czarownic. Trzeba zachować całe kości i u siebie pokonać rywala. Taką taktykę podpowiadają niemieccy eksperci. Borussię czeka dodatkowe wyzwanie. Po ostatniej przegranej w Bundeslidze BVB spadła na piąte miejsce i może nie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Zdobycie Pucharu Europy byłoby może łatwiejsze. Nawet jeśli bukmacherzy dają Niemcom najmniejsze szanse na wygranie finału spośród wszystkich pozostałych w rozgrywkach drużyn. Portal Sport.de wskazuje, że pomóc może doświadczenie Matsa Hummelsa, który dziś zagra 500. oficjalny mecz w czarno-żółtych barwach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek obu spotkań o 21:00. Kibice Wisły Kraków jednak obejrzą finał Pucharu Polski z trybun PGE Narodowego. Polski Związek Piłki Nożnej zawiesił karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup. Zakaz miał obowiązywać przez 3 spotkania, ale nieszczęśliwie się złożyło, że krakowska ekipa w pucharowych meczach od 2022 roku grała głównie na swoim stadionie. Biała Gwiazda 2 maja o puchar zagra z Pogonią Szczecin. Ale najważniejsze, czy dach na Narodowym będzie odkryty czy zakryty? No to pana synoptyka pogoda trzeba chyba ładna. Właśnie. Wieczorem pogodnie, nocą tylko na południu może się chmurzyć, przelotnie padać. Tej nocy od 2 stopni na Podhalu do 10 na Podkarpaciu, a jutro słonecznie, choć na północy będzie się chmurzyć. Po południu na wybrzeżu może padać. Wiatr słaby, w północnej połowie kraju umiarkowany, porywisty także w górach, nie tylko nad morzem, do 55 km na godzinę. Jutro więcej chmur, ale troszkę chłodniej, ale nie jest źle. Od 13 stopni na wybrzeżu, 16-17 w centrum, do 19 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed 17 przypomnieliśmy, że obecnie prawa jazdy w Polsce są ważne 15 lat, ale co jakiś czas trzeba je wymienić. Dwie dwójki, 7 trójek. Pani, co tutaj rozmawiała przed chwilą, to nie przekonała mnie jakoś, bo ja nadal nie wiem, dlaczego ja muszę ten plastikowy dokument wymieniać. Dlaczego on traci ważność? Jeżeli moje uprawnienia do kierowania samochodem nie tracą ważności, to dlaczego ten plastikowy dokument traci ważność? No, może nie przekonujące były argumenty, ale jednak, co tu dużo mówić, zmieniamy się, by nie powiedzieć starzejemy. Tu i ówdzie więcej srebrnych na głowie, tu i ówdzie, niektórzy też się zmieniają w drugą stronę, młodnieją, prawda? Ale pojawiają się okulary, zmieniamy się, dlatego. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem, byłem tym, kim chciałbym był, i żyłem jak chciałbym żył, i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Mówiliśmy o prawach jazdy. Dwie dwójki, siedem trójek. Oczywiście, że jestem za wprowadzenie takiego przepisu, który by gwarantował bezterminowy czas prawa jazdy, ale do pewnej kategorii wiekowej. Kierowca, który ukończy moim zdaniem 70 rok życia, powinien być poddany kolejnym badaniom i ewentualnie kolejnemu egzaminowi, ale przede wszystkim badaniom, bo jeżdżę dużo po Polsce, wiem z doświadczenia, ile wypadków jest spowodowanych właśnie przez kierowców powyżej 70 roku życia. A przypomnijmy, że mówiliśmy o tym, że wymiana dotyczy blankietu, który dostajemy właśnie na rzeczone 15 lat, a nie bezterminowych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dwie dwójki, siedem trójek, 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Dziś 14. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Na miejscu tragedii dziś był ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, oraz przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Wcześniej polski dyplomata wspólnie z delegacją poszczególnych wydziałów ambasady w związku z 84. rocznicą oddał hołd ofiarom zbrodni katyńskiej spoczywającym na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Składając kwiaty na miejscu katastrofy lotniczej z 10 kwietnia, ambasador Krzysztof Krajewski wezwał władze Rosji do zakończenia inwazji na Ukrainę. Natomiast podczas wizyty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu, dyplomata przypomniał, że coraz częściej w Rosji podważana jest odpowiedzialność Związku Sowieckiego za zamordowanie polskich oficerów wziętych do niewoli przez stalinowski reżim. Razem z moimi współpracownikami oddaliśmy hołd ofiarom tej zbrodni, przypominając również o tym, kto za nią odpowiada, pomimo prób pisania przez moich gospodarzy historii na nowo i kwestionowania odpowiedzialności Związku Sowieckiego. Ambasador Krzysztof Krajewski przy każdej okazji przypomina, że władze Rosji tolerują usuwanie pomników, tablic pamiątkowych i krzyży upamiętniających Polaków, ofiary sowieckich zbrodni. Bulwersuje mnie fakt, że Federacja Rosyjska bez żadnych zahamowań dotyka miejsc świętych jakimi są cmentarze. Ale spotyka się to niestety z akceptacją zwierzchników Kościoła prawosławnego, którzy tolerują tego typu działania. Bo z jednej strony krzyż jest dominujący w Kościele prawosławnym, w każdym pastorale, na wielkich czapach, które noszą najwyżsi zwierzchnicy Kościoła prawosławnego, a z drugiej strony miejsca, w których dominują krzyże upamiętniające ofiary represji politycznych, są bezwzględnie usuwane. Proces zacierania w przestrzeni publicznej świadectw stalinowskich zbrodni trwa w Rosji od wielu lat. Jednak wyraźnie nasilił się po napaści Rosji na Ukrainę. Dokumentowaniem tych zbrodni zajmują się niezależni historycy związani ze Stowarzyszeniem Memoriał. Według wiceprzewodniczącego Memoriału Nikity Pietrowa wymazywanie śladów sowieckich zbrodni i fałszowanie historii stało się orężem reżimu w walce o władzę i tę bezpośrednią, i tę nad duszami Rosjan. Kult zwycięstwa 1945 roku. Dyskusje o jedynym słusznym podręczniku do historii. Wszystkie przeinaczenia i kłamstwa nie również wydawały się jeszcze do niedawna grą. Oczywiście niebezpieczną, ale nie aż tak, jak widzimy to dziś. Okazało się, że za pomocą tych gier z historii można było bez problemu wpoić ludziom konfrontacyjny sposób myślenia. Sformowano państwowe prawosławie, gdy wmawia się własnym obywatelom i światu, że tylko my jesteśmy strażnikami cywilizowanych wartości, a pozostali ugrzęźli w swoich przywarach. Proces wymazywania śladów sowieckich zbrodni nasilił się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę i dotyka Polski, ponieważ jesteśmy uznawani przez Kreml za państwo nieprzyjazne. W niewyjaśnionych okolicznościach zniknął wielotonowy monument z cmentarza w rejonie Petersburga, upamiętniający Polaków ofiary represji. Podobnie stało się na cmentarzu w rejonie Irkucka, a w wielu miejscowościach w całej Rosji nieznane osoby zdjęły ze ścian i pomników tablice oraz krzyże, upamiętniające naszych rodaków. 10 kwietnia, dziś 14. rocznica katastrofy Smoleńskiej. Przypomnijmy, była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego. Nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie samolotu. Somewhere in your family tree, there was someone. Weekend, 20 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry panu. W sprawie czterodniowego tygodnia pracy. Wiadomo, czym to się skończy. Dla wielu zakładów produkujących cokolwiek nadal będzie pięciodniowy dzień pracy, tylko za jeden dzień pracownicy będą musieli dostać podwójną stawkę. A co z tymi, którzy pracują w weekendy? No właśnie, ten weekend będzie trzydniowy, pytają państwo. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Jak pracować, to być może w kawiarni. O, jedna z poznańskich kawiarni zmuszona zachowaniem klientów zabroniła pracy i nauki z laptopami dla gości w weekendy. W tygodniu klienci wciąż mogą rozsiadać się w fotelach na długie godziny. W najbardziej ruchliwe dni blokowanie stolika właściciele uznali za niekorzystne dla interesu. Sandra Soluk wybrała się do kilku knajp w centrum Poznania, by sprawdzić, czy praca przy kawie przyjęła się wśród poznaniaków. Jeżeli gdzieś przychodzisz na przykład do kawiarni, to możesz skupić się normalnie na swoich zadaniach. Czyli nie ma rozpraszaczy, tak? Tak. Ja jestem muzykiem, więc ja nie siedzę w kawiarniach, raczej się nie uczę. My na tle innych krajów mamy relatywnie słabe wyniki, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polski Instytut Ekonomiczny. To jest kwestia struktury polskiej gospodarki. My mamy dominujące branże i sektory w polskim zatrudnieniu, które się nie da przenieść na pracę zdalną i nawet w COVID-zie te osoby pracowały stacjonarnie. Przemysł, część handlu detalicznego, budownictwo. Pan pracuje z pozycji kawiarni. Czy to jest bardziej wydajna praca niż praca w biurze na przykład? Tak, mniej się rozpraszam. I lubię to miejsce, jest tu przytulnie. A wpada pan czasami do biura? Rzadko, w biurze jest za gorąco. A dlaczego w kawiarni? Dla małej odmiany. O tej godzinie wydajniej i spokojniej. Jestem sam pracodawcą. A zatrudnia pan jeszcze kogoś? Biorę. Oni też tak mogą? Mogą. Wspieram i wręcz proponuję, żeby to robili. Byle nie codziennie, ale co jakiś czas warto. To ma związek na pewno ze zjawiskiem pandemii, kiedy rozpowszechniła się możliwość pracy na odległość poprzez ustawę Agnieszka Ziomek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ale wpisuje się to też w obecne pokolenie, które bardziej preferuje pracę na zasadzie elastycznych warunków pracy. Nie mówię tylko o miejscu i czasie, ale również sposobach wynagrodzenia. Czy jest jakaś kultura pracy zdalnej? To znaczy, czy jakoś się trzeba zachowywać w tych kawiarniach? Raczej pewnych unormowań nie ma w tej chwili. Pewnym rozwiązaniem, które mówiłoby o tym, że są granice elastyczności takich zachowań, to jest na przykład presja ze strony albo władz miasta, albo właścicieli lokali. Również napotkanych w kawiarniach rozmówców zapytałam, czy nie nadużywają przypadkiem cierpliwości kelnerów, nie sprowadzają na siebie nienawistnych spojrzeń i czy zbyt długo nie przesiadują w kawiarniach. Żaden z nich się do tego nie przyznał. Tak do końca kawy. Tak z 2-3 godzinki w kawiarni, ale od rana i później do biura. Są na to badania, które pokazują, że model hybrydowy kumuluje korzyści z obu stron. Czyli z jednej strony pracownik może rzadziej pojawiać się w biurze, wykorzystywać sobie oszczędzony czas na dojazdy, na inne obowiązki. Ale z drugiej strony to pojawianie się przynajmniej częściowe w biurze powoduje, że ci pracownicy też bardziej integrują się z pozostałą częścią zespołu, lepiej się komunikują z przełożonymi. Forma pracy na odległość zgodnie z kodeksem pracy obejmuje pracę w miejscu zamieszkania. Praca w pociągu, na ulicy, w kawiarni, w parku to nie jest praca zdalna. Czyli każdy, kto wykonuje pracę w kawiarni albo na ławce w parku, jest tak naprawdę trochę poza prawem w Polsce? Zgadza się, dlatego że pracodawca nie odpowiada i nie chroni pracownika i nie ma prawa nawet wynagradzać pracownika, jeżeli ona nie jest realizowana zdalnie w miejscu pracy. Czyli jednak w zakładzie pracy, bo jak słyszeliśmy, integruje, jest bardziej wydajna takaż praca. No ciekaw jestem państwa opinii. A pracodawca zgodnie z prawem może zanegować prawo pracownika do wynagrodzenia, jeśli praca nie jest wykonywana w umówionym miejscu. Problem można w prosty sposób rozwiązać. Należy wprowadzić stosowny aneks do umowy lub regulamin pracy w firmie. To tym ważniejsze, że możliwość pracy zdalnej jest coraz częstszym wymogiem młodych pracowników i coraz chętniej sami pracownicy oferują ją w ramach umowy. Love.

Dziś 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia, alarmują szef NATO Jens Stoltenberg i prezydent Finlandii Alexander Stubb. Politycy spotkali się w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. Jens Stoltenberg przyznał, że sytuacja na froncie jest trudna. Ukraina po prostu nie może czekać. Potrzebuje pomocy powietrznej, amunicji i pomocy teraz, powiedział szef NATO. Prezydent Stubb poinformował, że Finlandia przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 2 miliardów euro. Kolejny serwis Trójca o 18. Jutro słonecznie, choć się na północy będzie się chmurzyć, po południu na wybrzeżu może padać deszcz, wiatr słaby w północnej połowie kraju, jutro umiarkowany i porywisty, nad morzem w górach w porywach do 55 km na godzinę. No jutro chłodniej, no ale bez przesady, od 13 stopni na wybrzeżu, 16-17 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. W audycji popołudniowej o prawach jazdy mówiliśmy, że obecne prawa jazdy w Polsce są ważne na 15 lat, no i co jakiś czas trzeba wymieniać. Pytanie właśnie dlaczego? Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Wydaje mi się, że tutaj dobrze Słuchaczka powiedziała, dlaczego ma wymieniać prawo jazdy, skoro jest ważne, uprawnienia są cały czas, a tutaj pan powiedział prowadzący, że zmieniamy się. Oczywiście, dlaczego nie możemy tylko dostarczać aktualnego zdjęcia? Pan Stefan napisał, mam prawo jazdy w M Obywatelu, tam jest zdjęcie i jest aktualny plastik, nawet nie wiem gdzie jest, a je mam. A prawo jazdy mam od przedwojny. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Audycji popołudniowej nie tylko o ważności praw jazdy, mówimy nie o bezterminowych uprawnieniach, a tych dotyczących blankietu, ale nie tylko o tym, także o pracy. Nawet co piąty Polak uważa, że czterodniowy tydzień pracy zmniejszy naszą produktywność. A ten czterodniowy tydzień pracy to właściwie dla kogo? Tak naprawdę. Podejrzewam, że ludzie naprawdę nie bardzo będą wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. A po drugie, no przecież jest tyle branż, ja jestem akurat medykiem, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy pracowali 4 dni, nauczyciele, właśnie lekarze, różne służby. Nawiązuję do tych bezprac domowych w szkołach. Ja się tak zastanawiam, czy my potrafimy czas wykorzystać. Może niepotrzebnie za dużo pracujemy, może za dużo tych prac domowych, ale z drugiej strony, żebyśmy umieli ten czas tak naprawdę wykorzystać. O, właśnie o to chodzi, o to wykorzystanie czasu wolnego, tego dodatkowego. Nawet moglibyśmy sobie wyobrazić, że ten piąty dzień, no niech będzie tym pierwszym dniem długiego weekendu, niech by był piątek. Co państwo na to? 2:27 za 23 minuty 18. Zapraszamy do trójki. Argentyna walczy z coraz poważniejszą epidemią dengi. Jest ona nie tylko silniejsza niż zwykle, ale też zaczęła się wcześniej. A wszystko za sprawą zmian klimatycznych, które sprawiły, że przenoszące dengę komary wykluwają się w Ameryce Południowej wcześniej. Ale wielu Argentyńczyków ma także żal do władz swojego kraju o to, że zbyt późno zaczęły reagować na epidemię. O szczegółach Michał Strzałkowski. Izby przyjęć szpitali w wielu miejscach na północy Argentyny są pełne. Chorych na dengę jest dużo więcej niż w poprzednich latach. To jest naprawdę nieprzyjemna choroba. Kilka dni miałam bardzo wysoką gorączkę, bolały mnie mięśnie i kości. Dostałam silnego zapalenia spojówek, jestem wykończona, ale już dochodzę do siebie. Dengi nie można bagatelizować. Mówi pacjentka jednego ze szpitali w Buenos Aires, Valeria Medina. Od początku tegorocznego sezonu zachorowań na dengę, który liczy się w Ameryce Południowej od połowy ubiegłego roku do połowy roku bieżącego, w samej tylko Argentynie stwierdzono już ponad 230 tysięcy zachorowań na tę przenoszoną przez komary wirusową chorobę. To 2 razy więcej niż w całym poprzednim sezonie i 5 razy więcej niż 4 lata temu, mówi argentyńska specjalistka leczenia chorób zakaźnych Leda Guzzi. Obecnie już co czwarty hospitalizowany w naszym kraju pacjent choruje na dengę i spodziewam się, że w kolejnych latach sytuacja będzie się jeszcze pogarszać. Co więcej, mamy wielu pacjentów, którzy chorują na dengę po raz kolejny, a ta choroba działa tak, że każda kolejna infekcja jest poważniejsza od wcześniejszych. Może dochodzić na przykład do wewnętrznych krwotoków. Nadzieją dla Argentyny jest teraz to, że na południowej półkuli zaczęła się już jesień, a wraz z nią będzie coraz mniej komarów, a te w obecnym sezonie wylęgły się nie tylko liczniej, ale też szybciej, mówi argentyńska biolożka dr Sylwia Fischer. Szczyt wylęgania się komarów zdarzył się tym razem rekordowo wcześnie, bo i rekordowo wcześnie nadeszły ciepłe dni, zaraz po dniach silnie deszczowych. Warunki dla komarów były znakomite. Ćwierć wieku temu szczyt wylęgania się był pod koniec stycznia, teraz jest na początku grudnia. Argentyńczycy winą za potężną epidemię dengi obarczają jednak także władze swojego kraju, które miały zbagatelizować ostrzeżenia naukowców i nie podjąć na czas działań ochronnych. Nie zrobiły na przykład w miastach oprysków przeciw komarom. Nie przygotowano też szpitali na większą liczbę chorych. Ale silniejsza niż zwykle epidemia dengi dotknęła też w tym roku Brazylii i Paragwaju. Przyczyny są podobne. Ciepła zima, bardzo deszczowa, krótka wiosna oraz szybkie nadejście upałów, mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia dr Jarbas Barbosa da Silva. Myślę, że to będzie najgorszy sezon zachorowań na dengę w historii Ameryki Południowej. Wiele krajów zmaga się z rekordową liczbą zakażeń. Wszyscy musimy podwoić nasze wysiłki i przygotować się na to, że kolejne lata będą trudne. Musimy odzyskać kontrolę nad sytuacją. W Brazylii z komarami walczy się jednak nie tylko rozpylając trujące dla larw chemikalia. Z pomocą ludziom ruszyły najbardziej chyba popularne rybki akwariowe na świecie, czyli malutkie gupiki. Potrafią one bowiem zjadać ogromne ilości komarzych larw. Dlatego w Rio de Janeiro władze zarybiły gupikami miejskie stawy, oczka wodne i inne zbiorniki. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 20 minut pozostało do godziny 18. Już za chwilę te najważniejsze wydarzenia w komentarzach. W Pulsie Trójki. świeży chleb, niosę wina łyk. Minut pozostało do godziny 18. Teraz Paweł Turski i nasi goście. A zatem... Puls Trójki. Dzień dobry, a wraz z nami w trójkowym studiu Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Oraz Kamil Dziubka z Onetu. Dzień dobry. W Sejmie trwa pierwszy dzień 9. posiedzenia i dzień to jest taki gorący, ale umiarkowanie gorący, bo wiemy przecież, co przyniesie ze sobą jutro. Czeka nas dyskusja nad projektami aborcyjnymi. Dziś za nami m.in. odrzucone wotum nieufności dla szefa MSWiA. No ale wróćmy do tego, co było o poranku, bo obrady rozpoczęły się od wspomnienia ofiar katastrofy smoleńskiej i marszałek Szymon Hołownia wyczytał tylko imiona i nazwiska parlamentarzystów, którzy zginęli pod Smoleńskiem i to nie spodobało się parlamentarzystom PiSu. Koniec końców Michał Wójcik odczytał nazwiska wszystkich ofiar. No właśnie, i tak się zastanawiam, czy przypadkiem tutaj marszałek Hołownia nie popełnił pewnego rodzaju błędu, bo była pierwszy raz taka okazja, żeby przejść do sprawy katastrofy smoleńskiej po 8 latach gdzieś do takiego porządku dziennego, żeby potraktować tę sprawę normalnie, a tak to dano chyba PiSowi znowu możliwość no przynajmniej wycinania setek do swoich serwisów w Republice. Nie wiem, który z panów tak czuje. Kamil. No, ty jako może wyższy rango. No to Michał. Zaczniesz. Ja mam wrażenie, że myślę, że w świecie idealnym dobrze by było, gdyby marszałek wyczytał wszystkie ofiary. Natomiast trzeba pamiętać, że Sejm, gdy umiera parlamentarzysta, oddaje cześć parlamentarzystom i jest miejscem pracy parlamentarzystów, więc w tym sensie ta formuła była zrozumiała. Natomiast oczywiście pozostaje pytanie takie, czy gdyby marszałek wyczytał wszystkich, czy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości nie znaleźliby innego powodu, żeby się oburzyć. Ja myślę, że to jest generalnie taka sytuacja, w której powinniśmy już po tych 14 latach dążyć do przede wszystkim szacunku dla tych wszystkich, którzy tragicznie zginęli, a jak najmniej na tym robić polityki. Chyba wszyscy wyborcy, słuchacze, nawet ci, którzy nie głosują, doskonale wiedzą, kto tutaj na tym robi politykę, a kto nie, więc... Chyba nawet PiS już powoli nie robi polityki, bo jak się popatrzy nawet na ich przekaz, to już jest taki przekaz chyba wygaszający. Też patrzę na sformułowanie, to już jest tragedia smoleńska, nie żaden zamach. Tak, ale z drugiej strony Antoni Macierewicz dzisiaj złożył zawiadomienie do prokuratury właśnie tak, w kontekście jako przewodniczący tutaj, podkomisji, której nie ma. Ewentualnego, no on się sam uważa, taka podkomisja została zlikwidowana w tym wątku, jak on to uważa, kryminalnym, tak? To znaczy tym wątku zamachowym, więc gdzieś to się tam jednak tli w PiSie. Oczywiście można powiedzieć, że Antoni Macierewicz jest na jakimś marginesie, no chociaż jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc może nie do końca. Ja mam taką pretensję do PiSu, jeżeli miałbym mieć o coś do nich pretensję w tym kontekście, bo tutaj a propos zachowania Szymona Hołowni, to moim zdaniem tutaj, znaczy ja się przyłączam do tego, co mówił Michał, to znaczy no oczywiście można by wyczytać wszystkie nazwiska ofiar, można by wymienić na przykład imię, nazwisko prezydenta i nazwiska parlamentarzystów, którzy zginęli, ale to zawsze to rozwiązanie będzie podlegać jakiejś krytyce. Moim zdaniem jakby to nie jest klucz. Wszyscy wiemy, kto zginął w tej katastrofie i wszyscy o nich pamiętamy. Natomiast ja mam trochę do PiSu pretensje, że w ostatnich latach, czy to Jarosława Kaczyńskiego, No on jednak bardzo zinstrumentalizował, jeszcze bardziej podkręcił tą instrumentalizację Smoleńska w kontekście bieżącej polityki, bo przecież sam Antoni Macierewicz, o którym wcześniej wspomniałem, przez kilka ładnych lat był tak spychany na margines i ta jego podkomisja przecież nie była w stanie opublikować swojego raportu, w którym oczywiście stwierdziła, że doszło do zamachu i stało się to dopiero po wybuchu, po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy tak, Jarosław Kaczyński stwierdził, że można to wykorzystać do bieżącej polityki, więc chyba o to mam pretensje, ale wydaje mi się, że znaczy w tej sprawie nikt już nikogo nie przekona i nawet jeżeli prokuratura zakończy wreszcie śledztwo, które przypominam trwa od 14 lat i mamy kolejne przedłużenie, kolejne wnioski, kolejne ekspertyzy i to się nie kończy. Nawet jeżeli ta prokuratura zakończy śledztwo i ogłosi wyniki tego śledztwa, to przecież nie przekona już tych przekonanych. Pamiętamy raport komisji Jerzego Millera, który został opublikowany rok po katastrofie. No i co się stało później? Przyszedł PiS i anulował ten raport, więc tak to myślę będzie trwało. No przykre to. A propos rzeczy, które anulował PiS, to przejdźmy do projektu zmian w ustawie o KRS. Projekt zakłada przywrócenie praworządności 15 członków, którzy od 2018 roku są wybierani przez Sejm. Znów byłoby wybieranych przez sędziów. Tutaj jest jedna zmiana, bo wybierani by byli w wyborach powszechnych wśród sędziów, a nie w ramach zgromadzeń ogólnych sędziów. Projekt raczej przejdzie, tutaj nie ma wątpliwości, ale się tak zastanawiam, w co gra dalej. Będziemy rozmawiać o marszałku Hołowni. Marszałek Hołownia, bo on stwierdził podczas porannej konferencji, że wiadomo, że tu może cytat, niezależnie od tego, jakie emocje nami kierują, jak bardzo chcielibyśmy przywrócenia praworządności. Pamiętajmy, że w wielu ważnych ustrojowych aspektach to przywrócenie praworządności tu w parlamencie będzie miało wymiar symboliczny, bowiem wielu ustaw nie podpisze prezydent Andrzej Duda. No ale jednocześnie Szymon Hołownia opóźnia sprawę aborcji. Opóźniał ją do jutra. To nie wiem, Michał. To w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa związana z KRS-em, dlatego że paradoksalnie te propozycje, o których teraz usłyszeliśmy, one są w pewnym sensie zgodne z ideą, którą na samym początku miał PiS, bo przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro na samym początku mówił, że sędziów powinny wybierać wszyscy sędziowie, tak? Bo to był ten zarzut PiSu, że to elity się same reprodukują i że powinno się dopuścić zwykłych sędziów do tego, żeby oni mieli wpływ na to, kto wchodzi do KRS-u. A ostatecznie sam PiS z tego i Solidarna wówczas Polska z tego zrezygnowały. Bo rzeczywiście dobrze by było, gdyby Krajowa Rada Sądownictwa była głosem wszystkich sędziów, tak? I tych pracujących w sądach rejonowych, i tych pracujących w sądach wyższych rangą odwoławczych i tak dalej, i tak dalej. PiS zmienił tutaj nazewnictwo tych rang sądów apelacyjnych i wyższych. W związku z tym to jest działanie, które powinno, znaczy każde działanie, które sprawi, że będziemy mieli wrażenie jako obywatele, że sądownictwo jest mniej podległe aktualnej politycznej władzy bez względu na to, kto rządzi, jest rozwiązaniem w kierunku praworządności, tak? No bo na tym polega praworządność. Jednocześnie ja mam ciągle jedną wątpliwość, bo w tych propozycjach zmian znika taki zapis dotyczący tego, że członka KRS może rekomendować 2000 obywateli. I to znika. Oczywiście, bo to jest oczywiście zasadnicze pytanie, dlatego że sędziowie są jak gdyby powszechnie wybierani w krajach anglosaskich. No u nas nie ma takiej tradycji, tak? U nas jest raczej tradycja taka, że to prezydent tego sędziego powołuje i że jak gdyby sędziowie wprost nie są przez ludzi wybierani, więc w tym sensie to są różne szkoły. Natomiast co do przywracania w Sejmie, ja muszę przyznać, że nie do końca rozumiem tej wypowiedzi marszałka Hołowni. Myślę, że dobrze by było, żeby te ustawy, które są ważne z punktu widzenia całej koalicji, prędzej czy później, a raczej prędzej, były poddawane pod głosowanie, bo to oni, znaczy to koalicja składa obietnicę, a jeżeli prezydent coś zawetuje, no to koalicja powie, no myśmy swoje zrobili, prezydent wyrzucił do kosza, ale to, co było od nas zależne, zostało już zrobione. Kamil? Znaczy ja rozumiem wypowiedź Szymona Hołowni właśnie w tym sensie, że to prezydent będzie wetował, co jest prawdą. Jestem przekonany, że prezydent zawetuje to rozwiązanie, dlatego że ta ustawa, czy ten projekt zakłada skrócenie kadencji tej obecnej, czyli ten neo-KRS nazywany przez obóz władzy właśnie w ten sposób, no bo prezydent alergicznie w ogóle reaguje na jakiekolwiek próby podważanie jego prerogatyw w tym zakresie, no bo to on ostatecznie stawia tę pieczątkę, ten glejt, że ten sędzia może zostać sędzią. Prezydent się na to nie zgadza, nigdy się na to nie zgadzał, więc jestem przekonany, że będzie tutaj weto. Co do tych szczegółowych rozwiązań, uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Co do tych 2000 obywateli, no właśnie to, co powiedział Michał, no nie mamy tej tradycji, a poza tym, no to już zahaczałoby trochę o pewnego rodzaju wybory takie polityczne stricte, tak? To znaczy, nie wiem, że sędziowie będą prowadzić jakąś kampanię wyborczą, będą pokazywali się, no, merytorycznie pewnie z jakiejś strony i będą chcieli przekonać do siebie obywateli. Natomiast rozwiązanie, które jest, było do tej pory, że no, posłowie wybierają sędziów do KRS, no przede wszystkim jest niezgodne z konstytucją, tak? Bo konstytucja jasno wskazuje, że Sejm i Senat wybierają przedstawicieli swoich do Krajowej Rady Sądownictwa, tylu i tylu, i ani jednego mniej, ani jednego więcej, więc PiS znalazł sobie wytrych, tak, żeby po prostu włożyć tam do tej rady po prostu ludzi powiązanych ze sobą i towarzysko, i też politycznie widać to, tak, że ta Krajowa Rada Sądownictwa obecna, tam każdy jest ze sobą powiązany, a gdzieś na szczycie tego był, jest poparcia, gdzie byli nawzajem się popierali, plus oczywiście no, wszystko się brało tam z tej góry, na której stał Zbigniew Ziobro i jego ludzie. No to absolutnie była patologia i dobrze, gdyby to się skończyło. Natomiast ja nie wierzę, że prezydent po prostu tę ustawę podpisze. To bardzo szybko i krótko. Jest taka afera w Sejmie. Wczoraj było transmitowane niejawne posiedzenie Lewicy w hotelach sejmowych na ekranach. I tak się zastanawiam, kto bardziej powinien kogo przeprosić, bo Anna Maria Żukowska się udała z przeprosinami do marszałka Szymona Hołowni za wpis na Twitterze, ale w sumie kto, nie wiem, kto kogo dzisiaj przeprosił, ale krótko, jednym zdaniem. Michał? Ja myślę, że dobrze by było, gdyby generalnie politycy między sobą mniej dyskutowali na portalach społecznościowych, bo to powoduje, że używają słów powszechnie uznanych za obelżywe, a jak dyskutują w Sejmie, to jest znacznie bardziej parlamentarne. Kamil? Ja uważam, że akurat ta sytuacja, no ja nie mam przekonania, że to było jakoś zrobione z premedytacją. No nie wierzę w to, że ktoś celowo chciałby nagrywać posiedzenie klubu Lewicy, żeby dowiedzieć się, jak Lewica będzie głosowała. No, oczywiście, jeżeli by coś takiego się wydarzyło, no to by było coś więcej niż tylko przeprosiny, mam nadzieję, no bo to byłby rzeczywiście gruby skandal, ale ja jakby nie czuję, że rzeczywiście takie były intencje. Tak się zastanawiam, kiedy pani Anna Maria Żółkowska dostrzyma kwiaty, bo dzisiaj wręczyła Szymonowi Hołowni. Kończymy Puls Trójki. Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, był wraz z nami, oraz Kamil Dziubka z Onetu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. To Trójka, audycja popołudniowa, za 5 minut będzie 18. A teraz ZZ Top, no i gitara.